a czerwona papryka 46% taniej, 6,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolekcja płyt Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku wpisana na listę UNESCO. Pierwszy polski reaktor jądrowy ma być gotowy za 12 lat. Po rocznej przerwie w Krakowie znów będzie harcował Lajkonik. W Belwederze odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia certyfikatów 15 obiektom wpisanym na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata w tegorocznej czwartej edycji. Wśród nich znalazła się kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. Przed Belwederem jest Przemysław Lis. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, dlaczego te nagrania są tak ważne dla historii Polski? Znajdują się na nich przemówienia m.in. szefa polskiej dyplomacji Józefa Becka, a także prezydenta broniącej się przez tygodnie Warszawy Stefana Starzyńskiego. To prawdziwa kronika dźwiękowa wojny obronnej, zawierająca oryginały nagrań, które doskonale zna każdy Polak. Kronika, która przetrwała dzięki zaangażowaniu wielu ludzi oraz dzięki wyjątkowemu szczęściu, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Udało się ocalić 93 płyty z kolekcji tej z 39 roku. Ona powinna liczyć co najmniej 200 płyt. Mamy nadzieję, że także się odnajdą. Te zostały znalezione w ścianie. Płyty zostały ukryte podczas powstania warszawskiego. 40 lat później zostały znalezione. Nadal poszukiwana jest ponad połowa wyniesionych we wrześniu 1939 roku przez pracowników Polskiego Radia płyt. Stąd Polskie Radio apeluje do słuchaczy o przeszukanie swoich kolekcji i zgłaszanie się z informacjami na temat losu tych bezcennych nagrań. O czym mówił Przemysław Lis. Polska zainwestuje w technologię jądrową. Pierwszy reaktor ma być gotowy za 12 lat, informuje pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Minister dodaje, że obecnie trwają ustalenia co do wyboru ostatecznego miejsca na elektrownię. Chodzi o dwie lokalizacje na Pomorzu, czyli Lubiatowo albo Żarnowiec. Pierwszy reaktor chcemy mieć czynny w 2033 roku i w serii ostatni w 2043 roku. I projekt zakłada zbudowanie 6 reaktorów o mocy od 6 do 9 gigawatów, co szacujemy, że pokryje nam 20 do 25% produkcji energii elektrycznej w Polsce. Kompleksową ekspertyzę w sprawie budowy reaktorów mają przygotować zgodnie z polsko-amerykańską umową rządową firmy ze Stanów Zjednoczonych wspierane przez tamtejszą administrację. Obecnie polski rząd kończy ekspertyzy oraz dokumentacje środowiskowe. Trwa też proces rejestracji spółki Skarbu Państwa Polskie Elektrownie Jądrowe. Spółka zmienia status i będzie zajmować się koordynacją kwestii związanych z budową elektrowni. Policjanci z Łęczycy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku lotniczego, do którego doszło wczoraj po 19 w rejonie miejscowości Besekiery w województwie łódzkim. Pilotowana przez 34-latka paralotnia w trakcie lotu spadła na ziemię. Mężczyzna w wyniku rozległych obrażeń zmarł w szpitalu, mówi rzecznik łęczyckiej policji Mariusz Kowalski. Wynika ze wstępnych ustaleń 34-latek, który kierował paralotnią, podczas lotu stracił panowanie nad urządzeniem i spadł na ziemię. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do jednego z łódzkich szpitali w lotniczym pogotowie ratunkowym. Niestety mieszkaniec województwa podlaskiego w wyniku doznanych obrażeń zmarł. Służby o zdarzeniu powiadomił świadek wypadku. Okoliczności tragedii wyjaśnia postępowanie prowadzone pod nadzorem prokuratury w Łęczycy. Po rocznej przerwie w Krakowie znowu będzie harcował Lajkonik. Organizacja Bochodu to jeden z najstarszych zwyczajów Krakowa. Tym razem nie będzie harców na ulicach, a spływ Wisłą. Z bulwarów będzie można podziwiać korowód galarów i innych frisackich jednostek. Po raz 33 w rolę Lajkonika wcieli się Zbigniew Glonek. Po raz pierwszy jednak, ze względu na pandemię i konieczność zachowania dystansu, Lajkonika będzie można podziwiać tylko z brzegów Wisły. Ale spokojnie, nie popłynie do Warszawy, nie ukradnie syrenki, zostaje tutaj, w Krakowie. Lajkonik to brodaty jeździec w orientalnym stroju poruszający się na sztucznym koniku przytwierdzonym do pasa. Zgodnie ze zwyczajem, każdy trącony przez Lajkonika buławą zostaje obdarzony szczęściem.

Już 9 minut po godzinie 13, tak właśnie śledzimy wciąż po fazie maksimum częściowego zaćmienia słońca. Bardzo się cieszę, że Państwu towarzyszy i dobra muzyka i humor, i w większości jednak dobra pogoda, choć tu i tam, jak widzę z korespondencji, pojawiają się chmury. No ale te chmury za chwilkę przegoni słaby i umiarkowany wiatr, więc jeszcze będzie okazja przez te kilkadziesiąt minut, prawie do 14, zaobserwować w wielu miejscach kraju. Im bardziej na północ, tym to łatwiejsze do dostrzeżenia częściowe, podkreślamy, częściowe zaćmienie słońca. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami z audycją Trójka do trzeciej. Tym bardziej, że przed 14 w powtórce z rozrywki pomówimy, a właśnie może to będzie niespodzianka. Coś będzie o uśmiechu, na pewno. Bardzo serdecznie zachęcamy. Powtórka z rozrywki przed 14. Wcześniej w labiryncie nowych technologii zajrzymy, cóż tam w mediach społecznościowych wprowadzają możliwość ukrywania niektórych funkcji. Dlaczego? Po co to? Czy to potrzebne i dla kogo? O tym już za kilkanaście minut, a za chwilę przeniesiemy się na dziedziniec Belwederu. Tam wręczenie certyfikatów obiektom wpisanym na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. No i oczywiście także jesteśmy dumni i cieszymy się z tego, że 93 płyty metalowe z 1939 roku, płyty Polskiego Radia, zostały wpisane właśnie na listę UNESCO. Szczegóły w rozmowie już za kilka chwil. Teraz 11 minut po 13. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter. I tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Christmas. help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll around the grounds until you feel at home. That is you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just for Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Contribute to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation turns to lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. O tym mówimy w serwisach informacyjnych także u nas i w pozostałych audycjach jeszcze będziemy mówić. W Belwederze 15 obiektów otrzymało certyfikaty wpisów na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Wśród nich, jak wiemy, jest kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. I pierwszy raz na tę prestiżową listę trafiły materiały dźwiękowe. Wśród innych wyróżnionych dokumentów są m.in. 5 traktatów astronomicznych Jana Heweliusza, dokumenty królów Przemysła II i Kazimierza Wielkiego oraz rękopis Balladyny Juliusza Słowackiego. Przed Belwederem jest reporter Polskiego Radia Witold Banach, a z nim gość dr Dorota Sidorowicz-Mulak, wicedyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Pani dyrektor, proszę przybliżyć słuchaczom radiowej Trójki, za co zostaliście w tym roku wyróżnieni. W tej edycji wpisana została na krajową listę UNESCO Pamięć Świata, przechowywana w Ossolineum spuścizna rękopiśmienna Juliusza Słowackiego. Posiadamy największy w Polsce zbiór dokumentów rękopiśmiennych poety, zarówno jego utwory poetyckie, dramaty, różne utwory liryczne, polityczne, a także przepięknie przez samego poetę ilustrowany album z podróży na wschód. Czym dla Zakładu Ossolińskich jest to wyróżnienie, bo to przecież jedna z najbardziej zaszczytnych nagród, można tak powiedzieć, a może wyróżnień? Dla Ossolineum jest to rzeczywiście bardzo cenne wyróżnienie, tym bardziej, że dotyczy przy tej edycji spuścizny rękopiśmiennej Słowackiego, bo już od lat międzywojennych Ossolineum nazywane jest domem Słowackiego. Od przedwojnia posiadamy bowiem praktycznie całą tę kolekcję. Zatem jest to docenieniem, zauważeniem tego, że mamy ten bogaty zbiór i jesteśmy z tego dumni, że nas zauważono. Ile w sumie Państwo mają tych zabytków po Juliuszu Słowackim? Mamy 28 dokumentów, czy czyli kilkadziesiąt przeróżnych utworów. Czasami są to fragmenty, inne są w całości. Są to bardzo znane dzieła, takie jak Konrad Wallenrod, czy Testament mój Słowackiego, czy jego hymn o zachodzie słońca na morzu, rozpoczynający się słowami smutno mi Boże. Także bardzo różnorodne. Mamy także fragment listu poety do matki Salomei Słowackiej, a materiały te stanowiły źródła do wydania utworów poety, jak i do badań nad jego życiem, ponieważ mamy także rachunki z podróży. Bardzo, bardzo różnorodna spuścizna. A te wyróżnione dziś to? Te wyróżnione dziś to jest cała właśnie spuścizna rękopiśmienna, którą przechowujemy w Ossolineum. Zatem cały ten zespół, nie pojedyncze obiekty, a cały zespół jako ta cała kolekcja historyczna, już pochodząca z naszej lwowskiej kolekcji, przewiezionej po wojnie do Wrocławia. Jest to zatem dla nas bardzo cenne wyróżnienie. Czy to oznacza, że świat też docenia to, co w Państwa instytucji jest przechowywane? Myślę, że świat docenia to, co przechowywane jest w Ossolineum. Przechowujemy bardzo różnorodne materiały. Oczywiście, kiedy założył nas Józef Maksymilian hrabia Ossoliński, bardziej interesowały go dokumenty dotyczące Polski i polskiej historii, ponieważ otwierał nas w XIX wieku, kiedy Polski nie było na mapach. Ale doceniają nas wszyscy, na kwerendy przyjeżdżają ludzie z całego świata i bardzo różnorodne materiały przechowywane w Ossolineum badają, czytają, kopiują. Czy trudno jest opiekować się tego typu artefaktami? Mamy bardzo dobrze wykształcony zespół konserwatorów papieru i skóry, którzy dbają o bezpieczeństwo tych dokumentów. Zapisane są wszystkie na papierze. Mamy klimatyzowane magazyny, mamy skarbiec i staramy się jak najlepiej dbać o te obiekty, aby przetrwały dla przyszłych pokoleń. W jakim one są w tej chwili stanie? Wszystkie zostały poddane konserwacji. Papier już nie grozi mu zniknięcie, także są bezpieczne. Dziękuję serdecznie za rozmowę i gratuluję jeszcze raz wyróżnienia. Dziękuję bardzo. I my również bardzo dziękujemy i serdecznie gratulujemy dr Dorota Sidorowicz-Mulak, wicedyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich i Witold Banach sprzed Belwederu o przyznaniu certyfikatów wpisów na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Jeszcze będziemy mówić i do tego tematu i do uroczystości będziemy wracać m.in. w serwisie informacyjnym o 14. To Trójka, Polskie Radio, Trójka do trzeciej, 21 minut po 13. So full, like a send us always. And I want you to surrender all my feelings and love today. And I want you to remember the power of children can amaze. I'll try not to complain. Baby, chemicals between us, the wall. Wiedziałem, mogłem tak nie chwalić z ogródka przy Myśliwieckiej, że pięknie widać zaćmienie słońca właśnie z tej długości, szerokości geograficznej, bo państwo podpowiadają i tych sygnałów jest sporo. Na razie u mnie słońce zasłoniły chmury. To między innymi od pani Sylwii, od pana Michała również, że chmury, a mało tego jeszcze podbija stawkę pani Ewa z Bytomia. U nas leje i do tego burza. No to mam nadzieję, że jakoś się tę radość w głosie słychać i entuzjazm z tego, co działo się 20, prawie 30 minut temu, z tej fazy maksimum właśnie częściowego zaćmienia słońca tu właśnie w Warszawie. Jeszcze widać, kto ma słońce, proszę próbować następna taka, nazwijmy to, spektakularna, może nie uroczystość, ale widowisko nad naszymi głowami. 2075, przypomnę. Będziemy czekać na to już nie tylko całkowite, ale także obrączkowe zaćmienie słońca. 26 minut po godzinie 13. Skupiamy się na tym, co na nieboskłonie, na tych nowinkach kosmicznych, technologicznych, a właśnie poruszając się sprawnie po labiryncie nowych technologii, już za chwilę zabierzemy państwa w taką podróż. Zachęcamy do pozostania z nami. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Jeszcze coś tam widać nadgryzionego tego słońca, od góry tak nadgryzionego. No jest to spektakularne dość widowisko i rzadkie, więc bardzo dziękujemy państwu za te sygnały, dzielenie się także i tą radością, że burza, że słońce, no ale jednak udało się redaktorka wkręcić. 29 minut po godzinie 13. W labiryncie nowych technologii. Szykują się zmiany w mediach społecznościowych. Chodzi o lajki. Te funkcje będzie można zablokować. Dlaczego zdecydowano się na taki krok? No i co z influencerami, którzy na liczbie polubień budowali swoją pozycję rynkową? O tym w najnowszym odcinku Labiryntu Nowych Technologii. Piotr Firan. W serwisach społecznościowych najważniejsza ma być treść, a nie kontrowersje i manipulacje, które mają doprowadzić do jak największej liczby polubień. Często jest tak, że nawet nie pamiętamy o tym, co polubiliśmy, a przez nasze mózgi codziennie przechodzą tony nieistotnych informacji. Będą się liczyć zupełnie inne wskaźniki. Paweł Pilarczyk, IT Biznes. Tak jak chociażby faktyczne zaangażowanie widza albo konsumenta w internecie. Przykładowo będzie istotne nie to, ile dana treść zebrała lajków, tych łapek w górę, czy jakichś reakcji, czy serduszek, tylko to, jak faktycznie długo taka osoba przyglądała się obrazkowi na Instagramie, albo na przykład jak długo oglądała film na YouTubie. Nowa funkcja została zaprezentowana pod koniec maja, a zostanie wdrożona w ciągu kilku tygodni. To zmieni zupełnie motywację wielu influencerów, którzy dotychczas stawiali na jak największą liczbę polubień. Te wartościowe treści od mało znanych twórców mają niestety mało lajków, a bardzo często ci popularni twórcy tworzący mało wartościowy content, czy te treści, które są kontrowersyjne, zyskują dużo lajków, dużo tych serduszek, a tymczasem wiele takich wartościowych treści po prostu gdzieś tam ginie przez to, że twórcy gonią za tymi lajkami i starają się jakoś manipulować również odbiorców tylko po to, żeby jak najwięcej tych lajków uzyskać. Budowanie wartości marki, ale także własnej na podstawie zebranych polubień w internecie to coraz większy problem, zwłaszcza wśród młodych kobiet. Funkcję lubię to będzie można dowolnie włączyć lub wyłączyć. Klikając czy oglądając zawartość postów zostawiamy informacje o tym, co lubimy i w ten sposób pojawiają się bańki informacyjne i trafia do nas coraz mniej wartościowych przekazów. To nie lajki same w sobie powodują, a treści, które oglądamy. Psychiatra dr Maja Herman. Wpływają na nasze samopoczucie, na naszą samoocenę, ocenę naszego ciała, ocenę naszego intelektu, więc ja osobiście jestem dość negatywnie do tego nastawiona. Dlatego należy uświadamiać zwłaszcza młode osoby, które dopiero kształtują swoje wyobrażenia o świecie. Trochę się zamykamy w takiej bańce. Ja na przykład często oglądam filmy z samochodami i potem kończy się tak, że jak ja otwieram tego YouTube'a, to widzę tylko i wyłącznie takie treści z samochodami czy z tymi wypadkami samochodowymi. Nie docieram do wielu innych treści, które być może poszerzyłyby trochę moje horyzonty. Nowa funkcja będzie przede wszystkim wyzwaniem dla internetowych twórców, bo statystyki zupełnie nie znikną, ale będzie je można ukryć. A my miejmy nadzieję, że to będzie krok w stronę lepszego internetu. W labiryncie nowych technologii Piotr Fira. Na więcej nowinek od Piotra jutro w audycji Trójka do trzeciej. Polecamy i zapraszamy. Teraz za 28 minut 14. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that death. Give you my life. Take me to church. I'll worship.

Za 17 minut 14. Powtórce z rozrywki Łukasz Szwed. Dzień dobry się z panem. Dzień dobry. Mam dla pana prezent. Proszę bardzo. Dziękuję. Taśma filmowa, tak? To są trzy, proszę pana. Przyda się panu na zaćmienie słońca. Ach, no tak, oczywiście. Kolejne, 2075 rok, więc położę tutaj. Niech czeka. A dzisiaj pomówimy o mieszkaniach, bo podobno są tacy, których stać od razu na własne M i takiego właśnie osobnika przedstawi nam kabaret moralnego niepokoju. Demon, zostaw! Demon, zostaw! O Andrzej, Bożena, jak miło, że do mnie wreszcie wpadliście. Dzień dobry. Cześć. No ile to już lat od szkoły? Ze 20 będzie. Ale się udało w końcu trafić. No 20 lat od szkoły. Słuchajcie, to powieście kurtki i chodźcie do środka. Dobrze, a tu piesek stoi, to nie złapie? Nie, był ostatnio na szkoleniu. Piesio. Oj, się słucha. Andrzej, nic ci nie jest? Nie, nic, bo mu łapy wyrwałem. A nie o to pytam. Czy nie jesteś na nic chory? Bo bym nie chciał, żeby się demon jakimś paskustwem zaraził. Jest. Zdrowy jestem. Niech sobie gryzie. A, no to kamień z serca. To co, słuchajcie, zanim siądziemy do stołu, może byście zechcieli obejrzeć moje mieszkanie. Tak, musno. Z przyjemnością. A tak, z przyjemnością. No to kuchnię już widzicie. Nie ma dziadostwa. Wszystko Bosza. Lodówka Bosza, zmywarka Bosza, kuchenka Bosza. Na ścianie dwa obrazy Bosza. 4 miliony mnie to kosztowało. O matko Bosza. Podłoga nie ma dziadostwa. 3 gatunki drewna, mieszanka dębu, sandałowca i kakaowca. Nie, podłoga, no to powiem luksus. A czy ja wiem? A wy z jakiego drewna macie podłogę? My? Z PCV-owca. Chodźmy dalej. A może buty zdejmiemy, co? Nie trzeba. A ci porysujemy sandałowca. Specjalnie dla was kazałem tu położyć takie tymczasowe chodniki z folii. A spróbujcie z nich zejść. Zatłukę jak psa. Wiesz co, Marzena, idź przodem. Chodźmy do salonu. Opadną wam kopary, jak zobaczycie, jaki jest duży. A ile ma metrów? 30. To wcale nie taki duży. Na 100. O, nie, no to nie ma dziadostwa. To naprawdę to. Mieszkasz tu, bracie, jak na dzikim zachodzie. A dlaczego jak na dzikim zachodzie? Kowboje na dzikim zachodzie też mieszkali w salonach. W salunach. A no tak. Tak, a tam widzę, masz balkun. No i w tym salonie, proszę ja was, będę urządzał urodziny, rauty, bale maskowe. Jeszcze sobie defiladę urządź, durniu. Ciszej. I tak nas nie słyszy. Ciszej. Defiladę? O. Ale dlaczego w grudniu? Nie. Durniu! A tam taka rzeźba, taka goła baba bez rąk, to co to jest? A to jest posąg Wenus z Milo. O, i to jest przestroga dla ciebie, Andrzej, widzisz? Tak się kończy obgryzanie paznokci. Ale to jeszcze nic, spójrzcie do góry. Oto cyklop ujarzmiony przez Posejdona. Gdzie ten motocyklop? Cyklop to jest taki mitologiczny olbrzym z jednym okiem. No z jednym, ale... No to tak, ale ten ma dwoje oczu. No. Tak, ten ma dwoje. Kazałem mu domalować drugie, żeby nikt nie mówił, że dziaduje. Posejdon ma moją twarz. Widzicie? Kurde, ja myślałem, że on tyłem stoi. A który to? Ten z trójzębem. Ale tam trójzęba nie widać, bo masz usta zamknięte. Trójząb to są te widły. Do twarzy ci z widłami. Jakbyś się z nimi urodził, bracie. Tu, proszę bardzo, kominek jest cały wykonany z jednej 4-tonowej bryły marmuru. Widzisz, kominek dobra rzecz, mówiłem ci, bo to można wrzucić folię, szmaty, papiery, to górą pójdzie, nie trzeba do lasu wieść. Andrzej, ile razy ci mówiłam, że trzeba segregować śmieci, prawda? Jako humanista nie dzielę śmieci na lepsze i gorsze. A tu ozdoba całego salonu. Gigantyczny, kryształowy żyrandol w kształcie olbrzymiej kiści winogron. To wysoko wisi, to weź tam wleź żarówkę zmień. No, będzie problem. No jak? To nie są żarówki, tylko diody akceleratorowe. Diody, nie diody. I tak to muchy osrają. Chodźmy w takim razie do sypialni. Zwróćcie uwagę na piękny, XVII-wieczny turecki baldachim. Podoba ci się? No fajny. U nas w domu by się coś takiego przydało. A po co ci? Bo ostatnio rano jak się obudziłam, to taki kawał tynku między nami leżał. A to był tynk. Kurde, a ja się przestraszyłem, że ja cię już przestałem podniecać. Całą noc się tego nagłaskałem i nic. Pora zatem na łazienkę. La Grande Finale! A można by skorzystać z tego La Grande Finale? A dochodzi do niego chodnik z folii? Aha, znaczy nie można. Chociaż to niedaleko. Jakbym stanął na końcu dywanika, to może... I tu ważna uwaga. Cała łazienka jest wyłożona 120 tysiącami ręcznie robionych amarantowych płytek sprowadzonych specjalnie dla mnie, prywatnym odrzutowcem, prosto z Nowej Zelandii. Przepraszam. Także o żadnym dziadostwie nie może być najmniejszej mowy. Przepraszam, no, bo... ale tutaj jedna płytka tak. Jest pęknięta. No o. Ale to niemożliwe. Nie, no to jest. Stąd widzę, bracie, no jest rysa. Cholera jasna, no może trochę. Ale dziadostwo! A o tym, jak fajnie mieć własne mieszkanko, zaśpiewa radiowy teatr Keterek. Obywatele, naprawdę, miejcie własne mieszkanka. Tak słodko mieć własne mieszkanko, pokoik, kuchenkę tak. I gaz. Za oknem spowitym firanką uroczo w mieszkanku mknie czas. To czytasz gazetkę w mięciutkim fotelu, to radia kolysze cię śpiew. To znowu ożywczą się krzepisz kąpielą, bo własną masz wannę i zlew. To znowu żywczą się krzepisz kąpielą, bo własną masz wannę i zlew. Fruwają godzinki jak ptaszki, aż sen nie zaczyna ci być. I wtedy zdejmujesz kamaszki, bo bez nich najmilej jest śnić. I płyniesz nad miastem w tapczana gondoli i widzisz, jak miasto twe lśni. Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światełkiem wśród nich. Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światełkiem wśród nich. A my powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Za chwilę kabaret Obustronni Ludzie postara się nabyć jakieś sympatyczne mieszkanko. A Irena Santor w piosence Do samodzielnego nucenia zaśpiewa o małym mieszkanku na Marienstadzie, bo Polacy podobno uwielbiają małe mieszkanka. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Więc w tym mieszkaniu właściciele nie mieszkają od czerwca. Drzwi Gerda z podwójnym zabezpieczeniem i wygłuszeniem masą wojłokowo-selenową. Konstrukcja lekka, nośna i niezwykle trwała. A wyglądają jak zwyczajne drewniane drzwi. A proszę nie ulegać złudnemu wrażeniu. Prawie każda stacja NASA wyposażona jest w tego typu drzwi. Nawet deszcz meteorytów nie da im rady. Przedpokój, przestronny, wyposażony w niezwykle pojemny pawlacz, mieści się w nim dokładnie 17,5 wiadra. Nie mamy tyle wiader. Ale to daje pewne wyobrażenie. Często pokazuję mieszkania ludziom ze wsi. W pewnym momencie przyswoiłam sobie tę waszą jednostkę miary przestrzennej. Mieszkanie jest po generalnym remoncie. Warto wiedzieć, że budynek stoi na jednym z niewielu ostańców granitowych w Warszawie. Karol? Znakomita konstrukcja typu rama H czyni z tego budynku prawdziwą twierdzę. Odezwiesz się? A ujawnione niedawno dokumenty wskazują, że ten budynek miał służyć Sowietom jako wyrzutnia rakiet. Zmęczony jesteś?